هو الذي انشأ هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. دلائل عقليه په مسله توحید الله تعالی باندې. المبارك في كل شيء هو الله. دا سترګي غوګونه زړونه الله تعالی درکړي دي، نو دا الله تعالی د نعمتونو شکریا ده کې دا الله تعالی توحید منی. هو الذي خاص الله تعالی غذات دي انشأ لكم السمع چې پیدا کړی استاد د پاره غوګونه ول ابصار او سترګي ول افئده زړونه قليلا ما تشكرون. ډیر لږ تاسو شکر کوئ، لږ شکریا ادا کوئ، یا لږ کسان تاسو د الله تعالی شکریا ادا کوئ، ټول شکریا نه ادا کوئ. او هو الذي خاص الله تعالی غذات دی. بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، زرعکم چې خوار کړی تاسو په لار دی پدمای کې و الیه تحشرون، او خاص به الله تعالی ته جمع کېدلی شي، الله تعالی ته ورجمع کولی شي په قیامت کې، الله تعالی ته ورجمع کولی شي. او هو الذي خاص الله تعالی غذات دی، یحیی و یمیت. دا بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې، خاص الله تعالی غذات دی چې ژوند کول کوي، مړه کول کوي. او ولهو اختلاف الليل والنهار، او خاص الله تعالی په اختیار کې بدلیدل د ورځ یو، بدلیدل را بدلیدل د ورځ یو د شپې. دو معنی مبصرینو بیان کړی دي. اختلاف الليل والنهار دا دی چې شپه توره ده او ورځ چې لري هغه رڼا ده، دا اختیار د الله تعالی دی. دویم معنی اختلاف الليل والنهار، کله ورځ اوږده شي شپه لنډه شي، او کله شپه لنډه شي او ورځ اوږده شي، دا اختیار د الله تعالی دی. دا دوه معنی دي. افلا تعقلون، آیا تاسو له عقل نه کار نه اخلئ، آیا سوچ فکر نه کوئ تاسو؟ بل قالو، بلکې وایي دي مثل ما قال الاولون، په شان داغې چې مخکینو خلکو خبره کړې ده. د مکې دا مشرکان د مخکینو کافرانو په شان د کې خبرې کوي، هغه خبرې مخکینو څنګه کړې؟ قالو دی وایي ایزامتنا وکنا ترابن، کله چې شو مونږ مړه، وکنا ترابن او شو مونږ خاورې، و عظامنا وڑوکی، انا لمبعوثون، نو آئے منگو دوباره جندی که دلیشو. مخکنو کافران و مشرکانم دا خبره کړی و، نو دا دیز نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانه مشرکانو کافرانو اغیم دا خبره کوله چی قیامت نشتره، دوباره جندی که دل نشتره. لقد وعیدنا نحنو، یقینا وعده کلیشی و زمانگ سره و آباونا و زمانگ دا مشرانو سره ها زاده دی. زمونګه پلار او نکیتم خلکو دا خبره کړی و، مخکینو خلکو دم دا ویل شیو، پیغمبرانو به وی چې قیامت راځي، آخرت براشي دا غیره لپاره تیارې کوي، نو تر اوسه پورې قیامت را نه غینو. لقد وعدنا، یقینا وعده کړل شوی دا، نحنو زمونګ سره و آباو نو د مشرانو زمونګ سره ها دا ردی خبره من قبل مخکې دینه، ان هاذا الا ساطیر الاولین، نری دا مگر دروغ کسی ری دا پخوانو، بس دا پخوانو کسی کوي تاسو درو خبرې کوي، پیغمبران ته دا خبره وکړه. نو الله تعالی وی پیغمبر استاد قوم تا تم دا خبرې کوي. په شپږو آیاتونو کې دلایل عقلیه اعترافیه بیانی، دلایل اعترافیه، دلایل عقلیه اعترافیه بیانی. الحاصل په دې آیاتونو کې بیانیږي عقیده د مشرکانو، او په نظام عالمی تکوینی کې مشرکان موحدینو. خبرونه پوه نشولې، مشرکان خودی خو، لیکن په نظام عالمی تکوینه کې، په نظام عالمی تکوینه کې تاغی عقیده توحید و دای منل. د دا اسمانونه الله پیدا کړل، غوګو تکیدي او تاسو مخکې ما یو ټکی ویل دا کاغه ټول بیان چې هغه مشرکان ته معلوم. قول او توای پیغمبره، لمن الارض، د چا په اختیار کې رزمه کوان پی هاوسج برزمه کړي، ان کنتم تعلمون، کتا سپویږي، کتا سپویږي، نو د ازمکه چا پیدا کړی دا پرزمکه کې وسه حساب کړي، دا ترو کې چا پیدا کړی دی، دا وربش چا پیدا کړی دی، شړشم چا پیدا کړی دی، نو وس دا لګیا شي د پسونو چیزونه وای، دا چا پیدا کړی دی. سیقولون لله، نو دی وجر دی ټول اختیار د الله تعالی سره دی، د الله تعالی کړی دی. قول ورته پیغمبرونه، افلا تذکرون، آیا نسیت نه قبلوي؟ دا کارونه چې الله کوي نو دا نور سره ممانای کنه چې نظام عالمی تشریعی دی، هغه د الله تعالی لپاره دی. قول تو اے پیغمبر، من رب السماوات السبع، سوق دی اختیار مند ری وو اسمانونو، و رب العرش العظیم، او سوق دی اختیار مند دغه عرش د لوی شان والا، دا دری عرش مالک سوق دی، او دا و اسمانونو چا پیدا کړی دی، پدې کې د انوار او سپوک مې ستوري چا پیدا کړی دی، دا شین اسمان چا پیدا کړی دی، د دینه د باران سوق راوړی. نو دی وسوی سیقولون لله، خامخا دی وای چې دی اختیار د الله تعالی سره دی. قول تو اے پیغمبر، افلا تتقون، نو آیا ځان نه بچ کوئ د شرک نه؟ قول ورته وایه پیغمبر، من بیدهی ملکوتو کل شین، د چا په لاس کې د بادشاهي د هر شي، و هو یجیرو، او هغه پنایي ورکوي د هر مصیبت نه، ولا یجارو علیه، او پنایي نشي ورکېدلی د الله تعالی په مقابله کې، چاله چې الله تعالی پنایي ورنه کړي، نو د الله په مقابله کې څوک پنایي نشي ورکولی. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ، د دې هر څه بادشاهي د چا سره ده؟ سیقولون لله، نو خامخا دی وجه دا خود الله تعالی په اختیار کې قول توای پیغمبره فانا تصرون نو سرنګي اړول شیتا سره حق نه بل طرف ته تفسیر موردی لیکلی دی تصحرون په معنا د تصرفون عن هذه د دینه کم طرف ته اړول شیتا سو بل اتیناهم بالحق نو خبر باندې پوه شو لیکن نظام عالمی تکوینی زمک او اسمان ولا انسان تم من خلق السماوات والارض بل دی کیدار اغلی و من يدبر الامر دا مړه کول جن دی کول سو کای مالدار کول او غریب کول سو کای دا چاله اولاد ورکی چاله اولاد نه ورکی شین کول او دغسی باران ورول دا سو کای د ټولو په بار کې مشرکان او عقیده دا وای مونږ زمره غټ کافر نه چي دانو دا ټول الله تعالی کې دا کارونه دا الله تعالی کې دا کارونه خو اصل کې خبره د بل سو نظام عالمی تشریعی لوی خبره چره نو په بیا خبر دا سی په په عبادتو کې په نظام عالمی تشریعی کې یو د نظام عالمی تشریعی شریعت محمدی انفرادی مخفف طوعا چې د هر چا د انسان د نه په سره تعلق ساتي پاغي کوم پابندی نه ځل منځونه کوي کنه ولی مشرکان په کعبه کې د په حرم کې دننه کول په بیت الله کې دننه کول توافونه کوي کوي بالکل د دې کې مشکلات نشته لري ځان له زر تسبیح پیدا ک زر نه 15000 خو پیدا ک 10000 خو پیدا ک او لولي امیرونه غاړي ته واچو ګرځه په دې باندې تابانی پابندی نشته لري خو نظام عالمی تشریعی شریعت محمدی مغلظ اجتماعي نو هغه چې کله ویلله چې د پبې ملک و قانون او نظام د الله تعالی چا غلا کوله دا غینه ولاس کټ کو چا په ناحق باندې مړی او کاغه په قصاص کیږي چا زنا وکړل نو هغه له کوړې ورکړل کیږي چا شراب وسکل نو هغه ته په کوړې ورکړل کیږي زنانه په کورونو کې دننه ناشتي بے حیايي او بے پردګي بنئ وې در سره نه منم بس در سره نه منم او کته یې منی نو داسې حال بدی لکه را سرنګ چي دی بس دغه حال بدی بل اتیناهم بالحق بلکه راوړل موږ دی ته حق و انهم لکاذبون یقینا دیو دروغجن دی و انهم لکاذبون او دیو دروغجن دی پس کی دیو دروغجن دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ان الملائکۃ بنات اللہ تعالی د دیو د عقیده رچ ملائک د الله تعالی لونه دی و انهم لکاذبون دیو چیر دروغجن دی پریک مت خذ الله می ولدین دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا معنی ولی وکړه دا ورست آیات بو سورې بیا څنګه لګی نو دا قید لګول د پاره ودا سی وای و انهم لکاذبون او یقینا دیو دروغجن دا بل اتیناهم بالحق دغه کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا ډیر بهترین لګول دی ځان سره دا نقطه ولی کی بل اتیناهم بالحق بلکره ور دی مونږ دیو ته حق بالقول الصدق اگر اشتیا وینا دا لا ما تقوله الكفار اغه وینا نه چې کافرانه وای من اثبات الشریکی او نفی البعث دا خلق چیرې دا الله تعالی لپاره شریک ثابتای او د قیامت ندی منکر دین دغه خبره رښتیا نه ده بلکې دی ته مونږ رښتیا خبر راوړې ده و انهم لکاذبون یقین دی دروغجن دی پس کی ان الملائکه د بنات الله په دې کې دا دروغجن دی متخذ الله می ولدین نه دی نیولې الله تعالی هیڅ یو ولد نه زولې و ما کان معه او نشتری ده الله تعالی سره برابر من الهین بل حقدار د بندګی اذن لذهبا په دغه وخت کې بوتلې به کل اله هر یو اختیار من به ما خلق اغه سره چې هغه پیدا کړی دي ولا علا بعضهم علا بعض او خامخا چړای وکړي خامخا زور ورشوي به بعضی دینه بعضی نور باندې سبحان الله پاکر الله تعالی در عم یوسفون دا سنه چې دی بیانې پایات باندې وزن پوی کوي وسخو مستقلن اختیار ولا صرف یک یو الله تعالی دې نه بل څوک الله تعالی سره حقدار د بندګۍ نشته رې بل څوک سره اختیار من نشته رې کچرته تاسو ما یو ترجمه وکړه و ما کان معه من اله او نشتره د الله تعالی سره بل څوک برابر واقدر او اختیارمن سره نشتره کده الله تعالی سره بل واقدر شي او بل اختیارمن شي د الله تعالی سره د الله تعالی ځان له مخلوق او د بل اله ځان له مخلوق نو هر یو بدا کوشش کوي چې د هر یو بدا کوشش کوي چې د بل پاغ مخلوق کې تصرف وکړي ځکه چې الٰه باله چې په تصرفات دغه پوري نو تصرفات به پورا لای چې پر ډیر کې تصرف کوي نو ولا علا بعضهم علا بعض خامخ بیا په یو بل باندې چړای کوله په یو بل باندې غلبه حاصلوله نو اذن لذهب کل الٰه بما خلق یو مستقل الہم می او غبلهم می دا یو مخلوق می دا غبل مخلوق می وس دی هر یو کوشش کوله چې زما غلبه او سلطه زیاته شي نو په یو بل باندې چړای کوله ولا علی بعضهم علی بعض نو بیا ټول نظام بران شوی نو الله تعالی دا غیرت کوي ما اتخذ الله من ولدین نده نیولی الله تعالی ولد لره و ما کان معه او نشته د الله تعالی سره برابر من الہ حقدار د بندګی اذن په دغه وخت کې کده الله تعالی سره حقدار د بندګی مستقیل بل شي لذهبا نبوتل به دری کړی به کل الہ هر یو اختیار من به ما خلق خپل مخلوق لره ولا علی بعض ما لا بعض او خمخه زور ور شوی به بعض دینه په بعض نور باندې یعنی په یو بل باندې جنگونه به بیا و سبحان الله پاکر الله تعالی در عما یسپون دا وطنه چی دیو بیانی دا اللہ تعالی پا بارکی دا خلق سا بیانی اللہ تعالی دا غین پاک دے عالم الغیب و شهاده نپی دا شرک پی العلم العالم بکل شین هو اللہ عالم الغیب پوی دے پوٹو بانی و شهاده تی بخکار بانی فتعال عما یشرکون و چد دے اللہ تعالی دا غصنه چی دیو سر شرک کی دا اللہ تعالی سر چی دا خلق سا شرک کی اللہ تعالی دا غین اوچد دے اللہ تعالی دا غین پاک دے